Pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 17 kwietnia, jest punktualnie 16. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Niespełna dwie godziny trwały rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy w sprawie importu produktów rolnych. Prezydenci Polski i Włoch o potrzebie dalszej pomocy walczącej z rosyjską agresją w Ukrainie. Airbus i Air France nie są winne katastrofy samolotu, który 14 lat temu spadł do Atlantyku, orzekł francuski sąd. Niecałe dwie godziny trwało w kancelarii premiera spotkanie na temat ukraińskiego zboża. Przy negocjacyjnym stole usiedli członkowie rządowych delegacji, w tym ministrowie rolnictwa Robert Telus i Mykoła Solski. Zakaz wwozu ukraińskiego zboża poza Polską ogłosiły już także Węgry i Słowacja, ale z zachowaniem tranzytu. Bliska podjęcia podobnej decyzji jest Bułgaria. Przedstawiciele ukraińskiej delegacji podkreślali przed spotkaniem, że Kijowowi bardzo zależy na wypracowaniu nowego memorandum z Warszawą. Pierwszym krokiem miałoby być wznowienie możliwości tranzytowego przewozu artykułów spożywczych przez Polskę. Minister rolnictwa Robert Telus podkreślał przed spotkaniem, że zasady takiego przewozu wymagają dodatkowych ustaleń, nie tylko ze wschodnim sąsiadem, ale i Brukselą. W momencie, gdy produkty są po stronie ukraińskiej, to obowiązuje prawo Ukrainy. W momencie, gdy ten transport przyjeżdża do Polski z oznaczeniem tranzyt, w każdym urzędzie celnym firmy, które przywoziły, mógł zmienić przeznaczenie i wysypać to zboże w Polsce, bo pozwala mu na to prawo unijne. Dlatego my chcemy, żeby Unia Europejska pomogła nam i to zmieniła. Minister rolnictwa po rozmowach w stolicy udał się na przejście graniczne w Dorohusku. Tam ma poinformować o ustaleniach po spotkaniu z delegacją ukraińskiego rządu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dodajmy, że spotkanie ministra Telusa na granicy ma się rozpocząć o 17:00. Po nim zaplanowano konferencję prasową. Prezydenci Polski i Włoch jednomyślni w sprawie dalszego wspierania Ukrainy. Po rozmowach w Warszawie Andrzej Duda i Sergio Mattarella podkreślali, że brak pomocy dla Kijowa będzie oznaczał nie tylko przybliżenie Rosji do zwycięstwa, ale też zachęci Kreml do dalszych agresywnych kroków w regionie. Rosja tej wojny nie może wygrać, a jeśli wygra, to zaatakuje kolejne państwa, mówił wprost prezydent Andrzej Duda, krytykując tym samym głosy nawołujące do szybkiego zawarcia pokoju przez Ukrainę. Każdy, kto wzywa do zaprzestania pomocy dla Ukrainy dzisiaj, wobec faktu trwającej rosyjskiej agresji, tak naprawdę działa w interesie Moskwy. Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba, pod każdym względem, deklarował włoski prezydent Sergio Mattarella. Gdyby Ukraina została pozostawiona na pastwę rosyjskiej agresji, to nastąpiłyby kolejne ataki. Ponadto obaj przywódcy poparli unijne aspiracje Ukrainy i krajów Bałkanów Zachodnich. Prezydenci Duda i Mattarella wezwali również Unię Europejską do większego zaangażowania w zwalczanie nielegalnej migracji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że budowa elektrowni jądrowych w Polsce mogłaby rozpocząć się na przełomie 2026 i 2027 roku. Prezes holdingu wskazał 7 wstępnych lokalizacji, w których mogłyby powstać małe, modułowe reaktory jądrowe. Mają być poddane co najmniej 2-letnim badaniom. To analiz wyjdzie, w którym momencie rozpoczniemy pierwszą inwestycję. My oczywiście mamy wstępne generalnie analizy w tym zakresie, ale jeszcze poczekamy z ogłoszeniem. To jest około 2 lat badań bardzo szczegółowych, bardzo specyficznych. Uważam, że jesteśmy w stanie w 2026-2027 rozpocząć już inwestycje. Elektrownie miałyby powstać w pobliżu Ostrołęki, Włocławka, Stawów Monowskich koło Oświęcimia, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty w Tarnobrzeskiej Strefie Ekonomicznej oraz w okolicach Warszawy. Do końca roku PKN Orlen ma przedstawić dalsze potencjalne lokalizacje, tak by w sumie było ich 20. Francuski sąd orzekł, że linie lotnicze Air France i koncern Airbus nie są winne spowodowania śmierci 228 osób. Proces dotyczył katastrofy lotniczej z 2009 roku. Samolot lecący z Rio de Janeiro do Paryża spadł podczas burzy do oceanu. Batalia sądowa toczyła się od ponad 10 lat. 14 lat po największej katastrofie w historii francuskiego lotnictwa cywilnego Air France i Airbus zostały oczyszczone z zarzutów. Paryski sąd karny stwierdził, że nie udowodniono związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem a uchybieniami ze strony obu firm. Zarzucano im brak przekazania pilotom odpowiednich informacji na temat usterki technicznej, która doprowadziła do tragedii. Według obecnych na sali rozpraw dziennikarzy bliscy ofiar zareagowali na wyrok sądu łzami i gniewem. Strona cywilna od lat domaga się skazania obu gigantów branży lotniczej. W 2019 roku sędziowie śledczy umorzyli postępowanie w sprawie wypadku, uznając, że winę ponoszą wyłącznie piloci, którzy źle zareagowali na zamarznięcie sond mierzących prędkość samolotu. W efekcie stracili kontrolę nad maszyną, która spadła do oceanu. Inna ekspertyza, sporządzona na prośbę bliskich ofiar, wykazała jednak, że przed wypadkiem Air France i Airbus wiedziały o powtarzających się awariach sond. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rozpoczynający się, rozpoczęty tydzień nie przyniesie większych zmian w pogodzie. Będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, miejscami będzie lało. Noce za to cieplejsze, bez przymrozków. Och, łaskawy pan synoptyk w drugiej połowie kwietnia. Temperatura w tym tygodniu będzie utrzymywać się na poziomie kilkunastu stopni. W sobotę, niedzielę we wschodniej Polsce może sięgnąć 20 i więcej. Trzymamy za słowo. A w najbliższych godzinach, wieczorem, nocą pochmurno, deszczowo. Najwięcej opadów na południowym zachodzie. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Nocą od 4 stopni na północy, około 6 na zachodzie, do 9 w centrum. No to się sprawdza, że noce bez przymrozków. Jutro pochmurno, możliwe większe przejaśnienie, ale i opady deszczu w górach śniegu. Najmocniej popada na krańcach południowo-zachodnich. No i temperatura od 8 stopni w rejonach podgórskich, na Półwyspie Helskim, 13 na południu i na zachodzie. Najwyższa temperatura na Podlasiu, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. No to te kilkanaście, to by się zgadzało. Do dwudziestki jeszcze troszeczkę brakuje. Już za chwilę o zmianach w przepisach dotyczących przewozów na aplikacje. Między innymi powiemy o weryfikacji kierowców. Proszę zostać z nami. Audycja popołudniowa, 6,5 minuty po 16. Kiedy dzieruchy lubimy. No, zdaje się, że pan wokalista chyba stracił głos na koniec. Mandat Jao w audycji popołudniowej, 10,5 minuty po godzinie 16. No właśnie, co zrobić, by było bezpieczniej na drogach? Ale patrzymy na to bezpieczeństwo także z różnych perspektyw i czekamy na państwa głosy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. No co tu dużo mówić, ma być bezpieczniej, tak można podsumować zmiany w przepisach, które w piątek przegłosował Sejm, a chodzi o przewozy na aplikacje oraz kierowców autobusów, motorniczych, tramwajów, maszynistów, no i konduktorów. W tym pierwszym przypadku przewozów na aplikacje będzie wymagana dokładna weryfikacja tożsamości kierowcy świadczącego przewozy, tak by ukrócić przypadki napaści na pasażerów, a tych przypadków było sporo w ostatnim czasie. W drugim też chodzi o bezpieczeństwo, ale tym razem pracowników transportu publicznego, którzy również są ofiarami napaści. Od teraz taka właśnie napaść będzie równoważna z atakiem na funkcjonariusza publicznego. Kuba Witkowski o tym, co to oznacza, no ale po kolei. Zacznijmy od tak zwanych taksówek na aplikacje. W ubiegłym roku było głośno o przypadkach molestowania i gwałtów podczas takich przewozów. Halo? No cześć, mamunia. Co tam u ciebie? No jadę już do domu. Kobiety wsiadały przekonane, że bezpiecznie dojadą do celu. Niestety wysiadały z traumą na całe życie. Dochodzi tam do zgwałcenia bądź innej czynności seksualnej. Mówiła o tym w ubiegłym roku w Telewizji Polskiej podkomisarz Marta Gierlicka. Sprawcy wykorzystują tutaj nietrzeźwość osób, które wsiadają do taksówek. Mówimy tu głównie o młodych kobietach. Często wywożą je w jakieś ustronne miejsce i tam niestety dochodzi do takich aktów. Dlatego od kilku miesięcy wszyscy czekali na zmiany w przepisach, tak by na platformach umożliwiających zarabianie na przewozach wymóc dokładną weryfikację tożsamości kierowców, którzy świadczą usługi przewozu. Stanęło na tym, że firmy muszą robić to nie tylko dokładnie kontrolując autentyczność praw jazdy, ale robić to w trybie osobistego stawiennictwa i to pod groźbą olbrzymich kar. Te kary idą w górę 25 razy, to będzie nawet do 1 000 000 zł. Mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. To jest szczególnie ważne dlatego, że firmy, które ewentualnie miałyby te kary płacić, to są wielkie międzynarodowe korporacje i te kary powinny być adekwatne do ich możliwości finansowych. W naszej ocenie dzisiaj tak nie jest kara 40 000 zł, to nie jest kara wystarczająca. I wygląda na to, że przepisy podziałały, zanim jeszcze przebrnęły przez ścieżkę legislacyjną. Ci najwięksi gracze zareagowali bowiem z dużym wyprzedzeniem. Będziemy te wszystkie dokumenty weryfikowali również w naszych punktach obsługi kierowców. Mówił pod koniec ubiegłego roku na antenie Polskiego Radia dla Ciebie Paweł Kuncicki, dyrektor krajowy Platformy Bolt. Każdy kierowca przed dodaniem do naszej platformy będzie musiał się spotkać z jednym z naszych pracowników i wtedy ten pracownik będzie również weryfikował te wszystkie dokumenty. Na podobny krok zdecydował się też drugi kluczowy gracz, czyli Uber. Ale zdaniem taksówkarzy, którzy od lat są przeciwni bezlicencyjnym przewozom na aplikacje, to nie wystarczy. Przez te Globy, Ubery, Opty, Bolsy, proszę pana, jest tak rynek zepsuty, że to co jest, to jest chore. To nie jest normalne. Przegłosowana nowelizacja nie uwzględnia bowiem wprowadzenia ogólnopolskiego elektronicznego rejestru licencji taksówkarskich. A to dopiero, zdaniem taksówkarzy, byłoby skutecznym narzędziem sprawdzania autentyczności dokumentów i tożsamości kierowców. Przystanek Dworzec Centralny. Druga istotna zmiana, jaką Sejm przegłosował w piątek, to nowy status pracowników transportu publicznego. Nie tylko konduktorzy, ale i kierowcy autobusów, motorniczowie tramwajowi i maszyniści kolejowi zyskają status funkcjonariusza publicznego. Skąd taka zmiana? Ano stąd, że takich napaści na nich też jest mnóstwo. Zdarzają się nie tylko w dużych miastach, takich jak Poznań, Wrocław, Kraków czy Warszawa, ale i w tych małych. Tak było też w ubiegłym roku, na przykład w Siedlcach. To było na pętli, więc nasz kierowca miał wtedy przerwę, czekał, chodził przy autobusie. Tłumaczył wówczas prezes siedleckiego MPK Jacek Dmowski. Nie był to napad rabunkowy. Bez ostrzeżenia najpierw jeden sprawca uderzył, zaatakował, później dołączył jeszcze drugi. Przez to, że kierowcy, motorniczowie, maszyniści i konduktorzy zyskają status funkcjonariusza publicznego, wzrosną nie tylko kary za napaści na nich. Ściganie sprawców takich ataków będzie też wszczynane z urzędu, a nie jak do tej pory, dopiero po zgłoszeniu na policję. Dodajmy, że zmianami dotyczącymi przewozów na aplikację i transportu publicznego ma zająć się jeszcze Senat. Pamiętamy, jak 3 miesiące temu mówiliśmy o nocnych akcjach kontroli taksówek i przewozów na aplikację. Okazuje się mało. Co jeszcze należy zrobić? Wziąć firmy przewozowe pod większą kontrolę? Pytanie do Państwa. Jak poprawić bezpieczeństwo pasażerów w środkach, no właśnie, komunikacji? Mówimy nie tylko o komunikacji miejskiej, także taksówek i przewozów na aplikację. 2 2 7 3 Najszybciej i najłatwiej telefonicznie. W audycji popołudniowej pan Łukasz krótko i na temat rozwagi, oby tego nam nie brakło na drodze i w środkach transportu. Bardzo dziękujemy. Jeszcze mailowy od pana Marcina, bo rozpoczynamy wspólnie nowy tydzień na podsłuchu z drogi. Jeszcze w pracy od pana Marcina z Chorzowa. Bardzo dziękujemy. 20 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. I w audycji popołudniowej wracamy do wizyty włoskiego prezydenta, który spędzi w Polsce 3 dni, odwiedzi nie tylko Warszawę, także Kraków i Oświęcim. Sporo będzie podczas tej uroczystych momentów, bo wizyta ma bardzo oficjalny charakter. Bez wątpienia podkreślone zostaną bardzo bliskie w ostatnim czasie polsko-włoskie relacje. Dlaczego? O tym Michał Strzałkowski. Wizyta. Wizyta włoskiego prezydenta w Polsce ma znaczenie głównie symboliczne, bo i rola Sergio Mattarelli jest przede wszystkim ceremonialna. Włoscy prezydenci odgrywają jednak kluczową rolę w przypadku kryzysów politycznych i kłopotów z wyłonieniem rządu. Tak było choćby w 2018 roku, gdy wybory przeorały włoską scenę polityczną i wyniosły do władzy eurosceptyczny Ruch Pięciu Gwiazd i mocno prawicową Ligę. To dzięki prezydentowi Mattarelli udało się przełamać impas w rozmowach koalicyjnych. Choć gdy w 2015 roku Mattarella był wybierany na prezydenta po raz pierwszy, trzeba było aż 4 rund głosowania w zgromadzeniu elektorów, to już rok temu, aby został na drugą kadencję, namawiała go większość partii obecnych w parlamencie. To pokazało, jak bardzo szanowanym we Włoszech politykiem stał się dziś Sergio Mattarella. Te wybory prezydenckie odbyły się w trudnej chwili wciąż trwającego kryzysu zdrowotnego, a także rozwijających się kryzysów gospodarczego, społecznego i bezpieczeństwa. Takie chwile wymagają podjęcia szczególnej odpowiedzialności, a to oznacza także poszanowanie decyzji demokratycznie wybranego parlamentu. Prezydenci Polski i Włoch spotykają się dziś nie po raz pierwszy. Ostatnio rozmawiali w Rzymie w październiku ubiegłego roku. Wtedy dominował temat wojny na Ukrainie oraz bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego na świecie. Dziś dołączyły do nich jeszcze tematy polsko-włoskiej współpracy kulturalnej, gospodarczej i obronnej. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz wskazywał, że Włochy są dziś istotnym partnerem Polski w Unii Europejskiej i NATO. Pamiętajmy, że za parę miesięcy odbędzie się szczyt NATO w Wilnie i może nam się nie do końca kojarzą Włochy z jakąś taką potęgą militarną, ale to jest duże, ważne, istotne państwo, także działające w ramach grupy G7, także przyszła współpraca gospodarcza z partnerami na wschodzie ma znaczenie i oczywiście także i polityka europejska i polityka migracyjna. W kwestii polityki migracyjnej Warszawę i Rzym łączy obecnie dużo. Włochy naciskają bowiem na zaostrzenie unijnej polityki migracyjnej, ale jednocześnie popierają przyjmowanie uchodźców wojennych z Ukrainy czy uchodźców politycznych z Białorusi. Przy czym nie zawsze tak w ostatnich latach było. Gdy rządziły Ruch Pięciu Gwiazd i Liga, była w Rzymie niechęć do migracji, ale też i niechęć do Ukrainy czy całej Europy Środkowo-Wschodniej. Gdy z kolei Ruch Pięciu Gwiazd współpracował z centrolewicową Partią Demokratyczną, rząd był przyjazny w stosunku do naszego regionu, ale miał też miękkie podejście do migracji. Dopiero dojście we Włoszech do władzy innej konserwatywnej partii, Braci Włochów, zostało przyjęte przez obecny polski rząd z entuzjazmem. Liderka Braci Włochów, premier Giorgia Meloni, jest jednym z najbardziej antyrosyjskich polityków we Włoszech. Za rządów Meloni Włochy wysłały Ukrainie także ciężką broń, m.in. armatochaubice czy wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet. Meloni jest także przeciwna zacieśnieniu w Unii Europejskiej współpracy większych krajów kosztem tych mniejszych, o czym mówiła choćby niedawno we włoskiej Izbie Deputowanych. Nigdy nie zgodzę się z poglądem, że istnieją Europa pierwszej i drugiej kategorii. Nigdy nie uważałam, że Europa to klub dobrych i pięknych, którzy odpychają od siebie jakichś innych brzydkich i złych. Zwłaszcza teraz, gdy trwa obok nas wojna, nie można tak myśleć. Europosłowie partii Bracia Włosi zasiadają też w Parlamencie Europejskim w jednej frakcji z Polską Zjednoczoną Prawicą i często nad dyrektywami czy rozporządzeniami głosują wspólnie. A jeszcze dziś o 19:00 ma rozpocząć się kolacja wydana na cześć włoskich gości przez polską parę prezydencką. Sergio Mattarella z Warszawy pojedzie do Małopolski i tam na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau weźmie udział w Marszu Żywych. Włoski prezydent odwiedzi także Kraków, gdzie wygłosi wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. W audycji popołudniowej 24 minuty po godzinie 16 wprost z Włoch teraz Maneskin. No i gitara. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love her, just deal with that. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your boss's keys.

44 ze Skawiny, a na wyjeździe z Krakowa korkuje się droga krajowa 94 do Wieliczki. W Warszawie spory ruch na S8 na jezdni w stronę Białegostoku. Korek zaczyna się w okolicach węzła Bemowo. Zator jest też na miejskim odcinku 7 od dworca zachodniego do trasy S8. 7 zwalnia też na wyjeździe ze stolicy na wysokości Wólki Kosowskiej. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, a więcej informacji z dróg na bieżąco już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Na lotnisku w Radomiu polscy żołnierze szkolą się w obsłudze systemów Patriot, Mała Naref i Pilica. Jak poinformował szef MON-u i wicepremier Mariusz Błaszczak, to pierwsze szkolenie, w czasie którego żołnierze nie korzystają z systemów postsowieckich. Żołnierze ćwiczą obronę infrastruktury krytycznej lotniska w Radomiu. Unia Europejska potępiła skazanie przez moskiewski sąd przeciwnika Putina, Władimira Karamurze, na 25 lat kolonii karnej. Szef unijny dyplomacji Josep Borrell podkreślił, że wyrok jest motywowany politycznie i że ma uciszyć głosy sprzeciwu wobec napaści Rosji na Ukrainę. W związku z wyrokiem brytyjskie MSZ wezwało ambasadora Rosji w Londynie. Podkreśliło, że skazanie opozycjonisty jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji dotyczącymi praw człowieka, w tym prawa do sprawiedliwego procesu. Rosyjski opozycjonista ma podwójne obywatelstwo, ma także paszport brytyjski. Punkt z nielegalnymi automatami do gier zlikwidowali w Zabrzu funkcjonariusze śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Na miejscu zabezpieczyli maszyny hazardowe oraz gotówkę. Jak mówi rzecznik śląskiej skarbówki Michał Kasprzak, funkcjonariusze od jakiegoś czasu podejrzewali, że w lokalu usługowym może być prowadzona taka działalność. Po wejściu do lokalu mundurowi zastali 67-letnią kobietę. W lokalu funkcjonariusze zabezpieczyli 5 automatów, na których były urządzane nielegalne gry hazardowe oraz gotówkę w kwocie ponad 8 000 zł, prawdopodobnie przeznaczoną do wypłaty wygranych. Pozostała kwota blisko 3 000 zł znajdowała się wewnątrz nielegalnych automatów do gier. Osobom odpowiedzialnym za organizację nielegalnego hazardu grozi wysoka grzywna i kara do 3 lat więzienia. Pełny serwis o 17:00. A 17:00 już za 28 minut. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W czasie, gdy inflacja konsumencka rozpoczęła już ostre hamowanie, wskaźnik bazowy trzyma się ścieżki wzrostowej. Jak podał NBP, ceny z wyłączeniem najbardziej zmiennych kategorii, takich jak energia i żywność, były w marcu o 12,3% wyższe niż rok wcześniej. Dynamika wskaźnika w ujęciu rocznym przyspieszyła z 12% w lutym, a ostatni raz obniżyła się w połowie 2021 roku, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Problem z wciąż rosnącym wskaźnikiem w tych kategoriach występuje obecnie w każdym z państw regionu. Obecny cykl szczyt inflacji minęliśmy jednak w lutym. GUS wskazuje, że inflacja spadła w marcu z 18,4% do 16,1%. W kolejnych miesiącach zacznie spadać również inflacja bazowa. A to właśnie obniżenie inflacji bazowej albo jej stabilizacja jest jednym z głównych celów Rady Polityki Pieniężnej. Około 2 lat potrwają prace nad lokalizacją małych reaktorów jądrowych, mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek. Dziś ogłoszone zostały wstępne lokalizacje elektrowni. Wocławek, Ostrołęka, Stawy Monowskie, Kraków Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza, okolice Warszawy, Stalowa Wola, czyli strefa, Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna. Do końca roku przedstawimy w sumie 20 lokalizacji. A inwestycje w mały atom miałyby się rozpocząć na przełomie 2026 i 2027 roku. Najwięcej kradzieży kieszonkowych w Europie ma miejsce we Włoszech, Francji i w Holandii. Wynika z opublikowanego dziś w belgijskim dzienniku Le Soir zestawienia przygotowanego na podstawie badań przeprowadzonych wśród turystów. Polska znalazła się na 10. miejscu z 18 kradzieżami na milion odwiedzających. Dolar kosztuje 4,23 zł. Euro 4,62, frank szwajcarski 4,71, a funt brytyjski 5,24 zł. Jutro od 8 stopni w rejonach podgórskich oraz na Półwyspie Helskim, około 13 na południu i na zachodzie, 16 stopni na Podlasiu, Mazowszu i na Lubelszczyźnie. To najwyższa temperatura. Chcielibyśmy jeszcze więcej pod koniec tego tygodnia, do 20 stopni miejscami, a może i więcej. Jutro pochmurno, możliwe większe przejaśnienia, ale i opady deszczu, w górach śniegu, najmocniej popada na krańcach południowo-zachodnich. No, tak bym powiedział, jeszcze nie 100% pogoda wiosenna. Ja myślę, że nie liczy się pogoda za oknem. Ważna jest nasza pogoda ducha. Trójka. Program trzeci. I wiosenna pogoda jak w piosence wiosennej. Za 25 minut 17 w tym tygodniu odbędzie się międzynarodowy szczyt klimatyczny. O wydarzeniu i o roli czystego powietrza porozmawiam już za chwilę z naszym gościem. Za 21 minut 17 w audycji popołudniowej The Roots, The Seed, a w naszym studiu gość pani Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze i pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego. Witam w trójce. Dobry. Już w najbliższy czwartek, 20 kwietnia, rusza czwarty międzynarodowy szczyt klimatyczny Together 2023, ale możemy spać spokojnie, oddychać pełną piersią? Mamy czyste powietrze? Nie mamy. I jeszcze długo mieć nie będziemy. I to jest jeden z naszych postulatów i celów, które musimy zrealizować. I tak naprawdę to czyste powietrze, które jest też w nazwie To Get Air, jest kluczem do całej konferencji, ponieważ na jakość powietrza wpływa gospodarka, wpływają źródła i surowce, których używamy do wytwarzania energii, odpady, które musimy przetworzyć, cały sektor transportu, przemysłu, więc jest wiele rzeczy, które powinniśmy zrobić, które musimy zrobić, ale nie jesteśmy w stanie zrobić tego jednosektorowo, czyli ani udział jednostki, ani jednego sektora kraju nie zapewni nam sukcesu, tylko działając wspólnie możemy doprowadzić do zmian. Jak to zrobić? Przede wszystkim najpierw musimy porozmawiać, czego tak naprawdę chcemy, czego oczekujemy, czego oczekuje polska polityka klimatyczna, czego europejska. A czego oczekuje? Co jest do zrobienia? To z jednej strony oczywiście dużo mówi się o tym, żeby uregulować kwestie odpadów. Od plastiku po kwestie związane z GOZ-em, czyli obiegiem zamkniętym. Mamy bardzo dużo do odrobienia właśnie w kwestiach czystego powietrza i gorący teraz temat, czyli motoryzacja neutralna klimatycznie. Jak ogarnąć jak połączyć całą, to wszystko, całą prawda? Ilość starych samochodów. Bo to nie chodzi tylko o ekologię, także o styk biznesu, gospodarki, polityki, żeby to wszystko spiąć, żeby wszyscy chcieli tego. Dokładnie tak, no bo z jednej strony biznes ma największą odpowiedzialność, bo na jego barkach spoczywa zmiana i dojście do zeroemisyjnego przemysłu. No ale z drugiej strony skądś muszą być na to środki, musi być odpowiednie ustawodawstwo, musi być też wola od strony konsumentów i tu znowu zataczając koło wracamy do jednostki, czyli tego, co chcemy finalnie kupić i za co chcemy zapłacić. A co jest obecnie takim palącym problemem klimatycznym albo inaczej, jakie jest najważniejsze tematy zostaną poruszone? Najważniejszy temat wciąż energia, czyli to, co możemy zrobić, jeśli chodzi o rynek surowców, o źródła mocy. Dużo będziemy rozmawiać o atomie, ale atom to pieśń przyszłości. Już a dzisiaj też mówimy sporo, tak? Zlegalizowana o rozwoju energetyki i określona. Jądrowej po konferencji Orlenu, prawda? Dokładnie. Kiedy ma być, ale będzie za kilka lat. Więc pytanie, co możemy zrobić już teraz, nie czekając na atom. I oczywiście wyjściem jest OZE, fotowoltaika i panele i energetyka wiatrowa. To Polska jednym z liderów fotowoltaiki, prawda? Nie tylko produkcji, myślę, ale montażu. W niedługim czasie może stać się też liderem, jeśli chodzi o energetykę wiatrową. Musimy tylko te wiatraki postawić, a za chwilę pojawią się, no bo w ciągu 3 lat będą już pierwsze farmy wiatrowe na Bałtyku, więc to się dzieje. Ale oprócz energii i przestawienia naszej gospodarki na zeroemisyjność i odnawialne źródła energii, mamy jeszcze mnóstwo wyzwań mniej popularnych, takich, które brzydko pachną i niekoniecznie chcemy je ruszać, czyli kwestie związane z odpadami, śmieciami i kwestie związane z czystym powietrzem, no bo czyste powietrze to właśnie stare samochody i przede wszystkim to, czym palimy w piecach. Dużo się mówi o wymianie kopciuchów, tak zwanych śmieciuchów, które no niestety po prostu zanieczyszczają powietrze, a wciąż mamy ponad 4 miliony takich kopciuchów do wymiany, więc pracy jest bardzo dużo. Działając od 5 lat, Fundacja Czyste Powietrze już pomogła setkom osób bezpośrednio, także zorganizowała wiele spotkań, wydarzeń łączących biznes, administrację publiczną, to o czym pani mówi, społeczeństwo, we wspólnym celu właśnie powstrzymaniu na przykład smogu. Kogo podczas 2 dni tego szczytu usłyszymy w tym roku? Z Europy usłyszymy Kadri Simpson, czyli komisarz do spraw energii, czyli posłuchamy o tym, jaki pomysł na energię tanią, bezpieczną, nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy ma Komisja Europejska. Będzie przedstawicielka CINEI, czyli organizacji, która zajmuje się funduszami europejskimi, czyli skąd ten euro cash, mówiąc w cudzysłowie, możemy pozyskać. I to są fundusze i dla samorządów, i dla administracji centralnej, ale także dla biznesu i mniejszych firm, więc też mamy możliwości i ścieżki, żeby ten biznes zmieniać na nowoczesny. I wysłuchać, co ten biznes ma do powiedzenia pozostałym branżom, tak? Szukamy bardzo tych wątków, którymi biznes może się pochwalić, bo uważamy, że ten leadership, chwalenie się sukcesem daje taką pozytywną energię do zmiany i to jest bardzo istotne, żeby pokazać na przykładzie konkretnych działań, konkretnych realizacji, że można wiele zrobić w ekologii. W Polsce, i jednocześnie tak. Dla biznesu jest to wciąż opłacalne, dla środowiska jest opłacalne, bo staramy się o nie zadbać i ten konsument, jednostka, która jest na końcu, też może dzięki ekologii zyskać, bo na przykład będzie miał coś taniej albo coś w lepszej, zdrowszej dla niego wersji. A gdzie bardziej państwo kładą nacisk w tych pozostałych edycjach, odwołam się historycznie, w szczytach klimatycznych, nacisk, jeżeli mówimy o śmierdzącym problemie śmieci? Czy to bardziej jest ekologia, czy bardziej mówimy, że ale tam też są pieniądze? Pieniądze są wszędzie, w całej ekologii, od podatków na dwutlenek emitowany do atmosfery, po kwestie właśnie kaucyjności i plastiku i tego, że te śmieci też zaczynamy sprzedawać, po produkty ekologiczne, które często są droższe, tylko w całej tej gospodarczej machinie, bo tak naprawdę ekologia dotyczy dwóch aspektów życia, społecznego i gospodarczego, upraszczając bardzo temat. Więc jeżeli nie będziemy sobie zdawać sprawy, że dotyka każdego, a jednocześnie ma wpływ na całe zawirowania rynku polskiego, światowego i europejskiego. I wprost na nasze ceny, na nasze portfele. To nie pójdziemy do przodu. Z drugiej strony nie możemy z niej zrezygnować, bo nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy przestać dbać o jakość powietrza, bo po prostu zatruwa nasze życie. Musimy zabezpieczyć ilość wody, ale przede wszystkim wszyscy jesteśmy konsumentami energii, dużej ilości. Od wszystkich sprzętów AGD, RTV, po smartfony, internet. Więc kwestia energii jest tematem palącym, nie tylko ze względu na geopolitykę i konflikt na Ukrainie, ale przede wszystkim też dlatego, że te surowce się kończą. Jest to już zbadane i pomierzone, że surowców energetycznych nam zabraknie, więc siłą rzeczy musimy szukać nowych, innowacyjnych środków rozwiązań też, i prawda? Rozwiązań. A jak budować tę naszą codzienną świadomość problemów środowiskowych? No, myślę, że taki pierwszy krok ku lepszej przyszłości. I tu mamy na to świetny pomysł, bo w tym roku stwierdziliśmy, że oddamy głos Polakom, że chcemy wysłuchać, jakie są ich ekologiczne wybory. Stąd ankieta na stronie. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia. Liczy się każdy głos, ponieważ chcemy tą edycję i każdą następną dedykować właśnie wyborom Polaków, żebyśmy mogli tak dostosować merytorykę, żeby była dla państwa ciekawa. I mamy przestrzeń dla... Podzieliliśmy sobie taką, czy wydzieliliśmy cztery grupy wśród całego społeczeństwa, gdzie widzimy, że są ekoentuzjaści, czyli osoby, których nie trzeba przekonywać do ochrony środowiska, po prostu widzą w już tym te lekcje odrobimy. Nie tylko modę, ale styl życia. Mamy dużą grupę ekosceptyków i co ciekawe, ktoś może być ekoentuzjastą na przykład w segregacji odpadów, a ekosceptykiem, jeśli chodzi o elektromobilność. Więc tutaj też jest ciekawy przykład, jak możemy odczuwać ekologię, ale są osoby prolokalne, którym łatwiej namówić na przykład do lokalnej zbiórki odpadów, niż mówić o topniejących lodowcach, których nigdy nie widzieli. No i ostatnią grupą są osoby wrażliwe cenowo i myślę, że to też trochę dotyczy każdego z nas, bo jeżeli możemy zapłacić za coś mniej albo zaoszczędzić na przykład dzięki panelom fotowoltaicznym na dachu i za prąd nie płacić, tylko wykorzystać go ze słońca, to myślę, że więcej osób jest w stanie przekonać się do tych proekologicznych Długofalowo właśnie. Kto może wziąć udział w wydarzeniu? Każdy. Każdy w Polsce bezpłatnie, osobiście w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście w bibliotece liczba miejsc jest ograniczona. Możemy się zarejestrować przez stronę internetową tuget.r.eu lub dla osób, które nie mogą przyjechać do Warszawy i odwiedzić nas na miejscu, udostępniamy bezpłatną transmisję online. Czwarty międzynarodowy szczyt klimatyczny Together to już za dwa dni i kilka godzin. Najbliższy czwartek i piątek, 20-21 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy Dobrej w Warszawie. Przypomnę, że Polskie Radio 24 jest głównym partnerem radiowym tego wydarzenia. A naszym gościem była pani Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze i pomysłodawczyni szczytu klimatycznego. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Zachęcam do śledzenia panelu o hipokryzji klimatycznej. Bardzo dziękujemy. Audycja popołudniowa za 12 minut 17. Clever than Fejs w audycji popołudniowej na 9 minut przed godziną 17. Wraca temat Bartosza Salamona, który został zawieszony przez UEFA na 3 miesiące w związku z podejrzeniem stosowania dopingu. Przypomnijmy, że u obrońcy Lecha Poznań i reprezentacji polskiej blisko 2 tygodnie temu wykryto niedozwolony środek chlortalion. Teraz okazuje się, że zawodnik przed kontrolą przyjął legalny lek, który mógł być zanieczyszczony śladowymi ilościami tej substancji. To daje nadzieję na łagodny wymiar kary. 31-latek otrzymuje w ostatnich dniach wsparcie od kolegów z boiska, a to nie do końca podoba się Polskiej Agencji Antydopingowej. O szczegółach na temat afery z udziałem Salamona opowie Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. Dziś wiemy już nieco więcej. Okazuje się, że piłkarz Lecha jest alergikiem. Przed meczem w Lidze Konferencji z Djurgården miał w związku z tym problemy żołądkowe i przyjął lekarstwo, które, jak się później okazało, mogło być zanieczyszczone niedozwoloną substancją. Czy tak faktycznie było, to ustali komisja antydopingowa. Reprezentant Polski jeszcze wczoraj był w Strasburgu, gdzie składał wyjaśnienia. W takiej sytuacji Salamon może wrócić się na boisko jeszcze w tym sezonie, przyznał w rozmowie z Trójką Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej. Faktycznie wtedy może dojść do złagodzenia kary. Kara może być orzekana od nagany do 2 lat dyskwalifikacji w zależności od winy zawodnika. Podobne sytuacje miały już też miejsce w świecie futbolu. Nie tak dawno u piłkarza Atalanty Jose Luisa Palomino również wykryto niedozwolone środki. Po analizie sytuacji i kilkutygodniowym śledztwie Argentyńczyk został uniewinniony. Temat zawieszenia Salamona wraca ostatnio przy okazji każdego meczu Lecha. Piłkarz został zawieszony przez UEFA na kilka godzin przed czwartkowym, ćwierćfinałowym starciem w Lidze Konferencji z Fiorentiną. Na pewno było to ciężkie dla nas. Duże zdziwienie, szok, że taka sytuacja też wyszła dosłownie paręnaście godzin przed meczem. Są różne sytuacje i musieliśmy też skupić się na meczu. Tłumaczy pomocnik Lecha Filip Marchwiński. Jego koledzy z drużyny postanowili wesprzeć defensora i zrobili sobie zdjęcie z jego koszulką. To zachowanie nie spodobało się Poladzie, która uznała je za promowanie dopingu i otwarcie skrytykowała postawę piłkarzy kolejorza. Poprzez tego typu zachowania i gesty wysyłamy pewien sygnał, który może właśnie być odczytany jako wsparcie nie tyle dla kolegi, ale właśnie dla dopingu. Więc stąd też taka nasza reakcja, że my po prostu sugerujemy bycie ostrożnym w promowaniu takich postaw. Mówiła rzeczniczka prasowa Polady Katarzyna Kopecie-Ziemczyk. Na odpowiedź ze strony piłkarzy nie trzeba było długo czekać. Intencje drużyny wyjaśnił Radosław Murawski. To chciałbym od razu sprostować. To nie jest to, że my popieramy doping. Absolutnie nie. My popieramy i wspieramy Bartka. Bartek jest częścią naszej drużyny i to nie zmieni nic. Po tej wypowiedzi stanowisko Polskiej Agencji Antydopingowej nieco się zmieniło, ale Katarzyna Kopeć-Ziemczyk wciąż zaleca ostrożność. Dzisiaj mamy już trochę szerszą perspektywę na ten gest, który wykonali piłkarze Lecha Poznań. My oczywiście takie wsparcie rozumiemy, natomiast nadal stoimy na stanowisku, że czasami w takich sprawach lepiej zachować pewnego rodzaju powściągliwość. Sprawa Salamona powinna zostać wyjaśniona w ciągu kilku tygodni. Dla obrońcy Lecha to kolejna przeszkoda w karierze. Kilka miesięcy temu, gdy był u szczytu formy i miał duże szanse na wyjazd z reprezentacją Polski na Mundial do Kataru, odniósł groźną kontuzję. Po kilku miesiącach wrócił na boisko, a kiedy odzyskał formę i pokazał się z dobrej strony w meczu Polski z Albanią, znów musi pauzować. Nieoficjalnie potwierdził się najgorszy scenariusz w sprawie Bartosza Salamona. Oczywiście co dalej z tym zawodnikiem, do tego tematu będziemy powracać. Za 5 minut będzie 17.